دی دنیا تا د محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دراتلون بعد د نبوت دروازه همیشه د پاره بند شو. اوس په تر قیامت پورې بل نوی نبی نه پیدا کیږي، ځکه محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخیری نبی دی. انبیای کرام دا سلسله د سیدنا آدم علیه السلام نشروع شو، اول نبی آدم علیه السلام او په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې د نبوت سلسله ختم شو. محمد صلی الله علیه و آله و سلم اخیری نبی. قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم، د خلق ته اوایا چې زه رسول یم د الله تاسو ټول لپاره. تر قیامت پورې چې څومره خلق راځي، چې د هر قومی د هر زمانی د هغې ټولو لپاره محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی او پیغمبر دی. بل نوی نبی دا به نه پیدا کیږي، د نبوت سلسله دا ختمه شوې ده. شریعت محمدی دا به تر قیامت پورې چلی. قرآن عظیم الشان دا به تر قیامت پورې دا کتاب به موجود وي د انسانانو د رهنمایۍ دپاره، او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه به تر قیامت پورې د ټولو انسانانو لپاره نبی وي. بل نوی نبی دا به په دې دنیا کې نه پیدا کیږي.